ันคนดีมิใช่ดีตรงมีทรัพย์มิใช่นับพงพันชันสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีพระพิมลธรรมอนุจารีเถระ วันนี้มีคำถามมาปุจฉาให้คุณหมอเนี่ยกรุณาช่วยวิสัชนาสักหน่อยนะคะจะว่าไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องร้อนๆใกล้ตัวซะด้วยล่ะค่ะคำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมไทยทุกวันนี ้เราเรียกว่าคนดีมีศีลธรรม ค ่ ะ สิ่งที่เราขาดแคลนกันอยู่ทุกวันนี ้ค่ะ ครับ แล้วใครๆก็รู้นะคะว่าคนดีมีศีลธรรมเนี่ยเป็นของดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่คุณหมอคะแล้วคนดีมีศีลธรรมที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคะแล้วต้องดีขนาดไหนคะถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีได้อย่างสนิทใจไม่คลางแคลงใจเพราะว่าหลายคนยังมีการโจทย์กันนะคะว่าโอ้คนนั้นเหรอคนดีเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วคนที่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าดีกว่าหรือเปล่านะคะ จริงๆแล้วมันต้องมีมาตรฐานนะครับ นั่นน่ะสิคะ ใช่ไหม คร ับ เพราะว่า ดีเนี่ยในแต่ละสังคมในแต่ละกลุ่มชนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกัน ค่ะ อาจจะมีการขัดแย้งกันได ้ค ่ ะ ในลักษณะของการที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็มีมาตรฐานนะเรียกถ้ามาตรฐานอุตสาหกรรมนี่ก็มีชื่อย่อว่ามอกใช่ไหมฮะ ค ่ ะ เวลาผลิตมาแล้วเนี่ยได้มาตรฐานไหมเนี่ยก็มีตรามอกรับประกันนี่ของชาวพุทธเนี่ยก็มีเหมือนกันนะพี่ศิรินาถมีมปส เอแล้วใครให้แหละคะ ยังไม่เฉลยว่ามปสแปลว่าอะไร นั่นน่ะสิแล้วใครจะรู้ล่ะ ฮะทีนี้มาตรฐานตามมปสเนี่ย ค่ะ เขาบอกว่าบุคคลนั้นพึงปรารถนาหรือว่าเครื่องหมายของคนดีเนี่ยจริงๆแล้วก็มีโมเดลหรือว่ามีผู้นำที่เป็นรูปแบบให้เราหรือว่าเป็นเครื่องชี้วัดว่าผู้ที่เป็นหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยควรจะออกมาในรูปแบบใดเนี่ยก็อันที่หนึ่งเลยก็คือว่าต้องไม่แสบไม่แสบทั้งทางโลกไม่แสบทั้งทางโลกก็คือว่าเขารู้จักกฎกติกามารยาทของสังคมมีระเบียบวินัยของสังคมเขาว่ายังไงเนี่ยคนคนนั้นก็สามารถปฏิบัติตามสังคมเป็นไปด้วยดีไม่ละเมิดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่แสบทางธรรมก็คือเป็นคนมีศีลนะครับเป็นคนสัตย์เป็นคนซื่อนะมีศีลอย่างน้อยก็ศีล5เป็นพื้น ค่ะ นะครับเพราะว่าอันนี้มาตรฐานอันที่1เลยฮะพี่ศีล ไม่แสบแล้วก็มีศีล ไม่แสบไม่แสบทั้งทางโลกแล้วก็ไม่แสบทั้งทางธรรมด้วยนะครับต่อไปก็คือมาตรฐานข้อที่2ก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่โง่ ไม่โง่ด้วยนะคะ ไม่โง่ครับ ถ้าโง่ดีก็ไม่ดีนะคะ ถ้าโง่นี่ไม่ดีไม ่ โง่ก็มีสองอย่างเหมือนกันนะ ค ือไม่โง่ทั้งทางโลกแล้วก็ไม่โง่ทั้งทางธรรม คือทุกอย่างจะต้องคู่กันหมดเลยนะคะโลกกับธรรมพ ิ จารณาควบคู่กันไป ครับไม่โง่ในทางโลกนี่ก็คือว่าเขาเป็นผู้มีสติปัญญาทางโลกในการเรียนรู้เรื่องของการทำมาหากินเรื่องของสมมติเรื่องของอะไรต่างๆนี่มีความรู้มีความเข้าใจทำมาหากินเอาตัวรอดได้ไม่เป็นภาระกับผู้อื่น นะ ครับในขณะเดียวกันเนี่ยไม่โง่ในทางธรรมก็คือว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะครับรู้เท่าทันเรื่องของสมมุติเรื่องของอะไรสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรสิ่งอะไรที่ไม่ควรทางบุญทางบาปทางเสื่อมทางเจริญทางไหนเกื้อกูลทางไหนที่ไม่เกื้อกูลทางไหนที่มีประโยชน์ทางไหนที่ไม่มีประโยชน ์ นะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญามาตรฐานอันที่สามก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่แรงน้ำใจ ค่ะ นะครับเป็นผู้ที่ไม่แรงน้ำใจก็คือว่าถ้าเราไม่แสบแล้วก็ไม่โง่นะแต่เราแรงน้ำใจ ก ็ ใช้ไม่ได้เลยค่ะ นะครับไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูล ค ่ ะ ไม่แบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ทางภายนอกทรัพย์สินเงินทองหรือว่าข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งทรัพย์ที่เรียกว่าทรัพย์ทางสติปัญญาหรือว่าเอียทรัพย์ อันนี้ก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์นั้นด้วย ค่ะ นะครับนั่นจะเห็นว่าตามมาตรฐานมพส.เนี่ยก็จะมีอยู่โดยหลักการก็คือมีประมาณเนี่ยไม่แสบ ไม่โง่แล้วก็มีน้ำใจ แล้วก็มีน้ำใจ ถ้าใครมีคุณสมบัติ3ข้อนี้ครบถือว่าเป็นคนดีพอใช้ได ้ครับผ่านมาตรฐานมพส.เป็นอย่างน้อย ขยายได้หรือยังคะอะไรมพส.นะคะ มาตรฐานพุทธศาสนานะครับพี่ศรีนะ มก็คือมาตรฐานพศก็คือพุทธศาสนา พุทธศาสนา โอ้ค่ะ ถ้าใครมี3ประการนี้นี่ก็เรียกว่ารับไปเลยประกาศนียบัตรอันนี้ ย้ำนะคะไม่แสบก็คือมีคุณธรรมมีศีล5นะคะแล้วก็ไม่โง่ก็คือมีปัญญาแล้วก็ไม่แร้งน้ำใจก็คือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกัน ครับ นะคะก็ถ้าใครมีคุณธรรม3ข้อนี้ครบคุณหมอกำพลพันชนะให้การันตียี่ห้อมพส.หรือมาตรฐานพุทธศาสนานะคะ ครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมาขอที่ผมก็ได้นะ เพราะว่าขอที่ใครได้ล่ะคะ ถ้าท่านมีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับการันตีโดยเฉพาะเลยก็คือความไม่ตกต่ำของชีวิตเป็นอย่างน้อยสุคติเป็นที่หวังได ้เยี่ยมเยี่ยม และเรียกว่าทำเหตุอันเป็นที่หวังได้ซึ่งผลก็คือสุคติ เอ๊คุณหมอคะคุยมาถึงตรงนี้ชักสงสัยว่าแล้วทำไมคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ถึงได้รู้สึกว่าความดีเนี่ยมันหาได้ยากแล้วคนดีก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นเพราะอะไรล่ะคะ บางทีเรามองไกลตัวเกินไปมาผมยกตัวอย่างง่ายๆก็พี่ศรีนิณา ค ่ ะ ผมทำหน้าที่ตรวจสุขภาพมาเนี่ยไปบรรยายเรื่องของการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะครูนะมีการศึกษาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำไป ค่ะ ผมถามว่ามีใครไม่รู้บ้างว่าเข้ากล้องเนี่ยดีกว่าเข้าขาว ค่ะ ก็คือ ทุกคน ทราบฮะว่าเข้ากล้องดีกว่าเข้าขาว ค่ะ ผมถามต่อไปว่าอ้าวแล้วมีใครทานเข้ากล้องบ้าง อือ ฮึในจำนวนประมาณ 20-30 คนเนี่ยจะมียกมือประมาณ 2-3 คนนะที่ศรีนะ ค ่ ะ แล้วถามว่าใครกินเข้ากล้อง 100% บ้างก็จะมีอย่างเก่งก็คนหนึ่งที่เหลือนี่ก็คือผสมข้าวขาวด้วยด้วยเหตุผลเยอะแยะมากมาย ค่ะ นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถามว่าความเป็นคนดีความเป็นคนมีศีลหรือว่าการมีศีล5เนี่ยดีไหมทุกคนก็ตอบดีแล้วทำไมคุณต้องไม่มีศีล5ล่ะ ค ่ ะ ใช่ไหมฮะ ค่ะ อันนี้เป็นคำถามที่ผมว่ามันย้อนเข้ามาจุกอกของคนที่ฟังหรือว่าของคนไทยอีกจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งเป็นเรื่องแปลกจริงซึ่งบางทีก็พูดไม่ออก คุยถึงตรงนี้แล้วขอเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะคุณหมอถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราพอจะมีอะไรเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นคู่มือที่จะใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไว้ในจิตใจของผู้คนได ้ครับ เวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมาคุณหมอก็จะเห็นว่าเราต้องมีคู่ ม ือ วิธีการใช้ใช่ไหมคะ ครับ แล้วก็วิธีการดูแลรักษาแล้วก็เราก็จะได้เข้าใจวิธีใช้ที่ถูกต้องแล้วก็รักษาของนั้นเอาไว้ได้นานแม้แต่เราซื้อรถยนต์ซื้ออะไรจะมีหมดเลยใช่ไหมคะและก็ท่านพุทธทาสก็เคยทำคู่มือมนุษย์เอาไว ้ มนุษย์นี่ยังต้องมีคู่มือเลยเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกฝังคุณธรรมไว้ในจิตใจของผู้คนเนี่ยมันก็คงจะต้องมีคู่มือที่เป็นรูปแบบในการปลูกฝังด้วยหรือเปล่าคะ ครับก็คือจริงๆแล้วคิดมาคิดได้ครับพี่ศรี ค่ะ เราจะทำคู่มือมนุษย์เราจะทำคู่มือพุทธศาสนิกชนหรือแม้แจกพระไตรปิฎก ค ่ ะ นะครับให้กับชาวพุทธทุกคนเนี่ย ค่ะ ผมคิดว่าเราทำได้แต่ถามว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขาจะมาเป็นผู้มีศีลธรรมที่ดีกว่าเดิมขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือไม่แน ่ก็คือได้ทำ แต่จะไปคาดหวังว่าจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ยาก ทั้งนั้นเรามีวิธีอะไรที่ดีกว่าได้ทำไหมคะ คือในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยเอาการคิดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับพี่ศรีนา ค ่ะคนปัจจุบันเนี่ยมักจะต้องทำอะไรตามกระแสนั่นหมายความว่าในสังคมของเราเนี่ยมันต้องมีโมเดลฮะ ค ือมีรูปแบบที่เป็นตัวอย่าง โรโมเดล ฮะเป็นโรโมเดลหรือว่าเป็นซูเปอร์โมเดลหรือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าอย่างน้อยคือคณะรัฐบาลนะครับ ค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่สูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครที่กำหนดมาตรการเป็นตัวกำหนดนโยบายกำหนดเป้าหมาย ทิศทางของการพัฒนาจิตใจของประชาชนเนี่ยคนในชาติเนี่ยฮ ะ ว่าเราควรจะทำไปในทางไหนเนี่ยเริ่มจากตรงนั้นนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็คือว่าตั้งแต่ผู้ที่อิทธิพลมีอำนาจต่อสังคมนะครับรวมไปถึงระดับเล็กลงมาเช่นครูนะตามโรงเรียนนะครับระดับเล็กลงมาอีกก็คือพ่อแม่ในครอบครัวนะซึ่งถ้ารูปแบบเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีได้เนี่ยหรือว่าแม้แต่เรื่องของพระสงฆ์ก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามจริงๆเป็นสิ่งที่ให้คุณให้ค่าคือทุกคนเนี่ยเห็นดีแต่ว่ามันเห็นดีแต่ไม่ตลอดรอดฝั่งนะเห็นดีแบบครึ่งๆกลางๆนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าโอ้การทำความดีเนี่ยมันดีจริงให้ผลดีจริงอะไรเงี้ยผมว่าอย่างน้อยก็จะมีการนำไปประพฤติปฏิบัตินะโดยเฉพาะตัวอย่างที่ใกล้คิดที่สุดคือพ่อแม่นะผมยกตัวอย่างนะมีคุณแม่กับคุณลูกนะการข้าวเสร็จคุณลูกก็ต้องทำหน้าที่ไปล้างจานใช่ไหม คร ับ นี่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยทานข้าวอิ่มมากขออภัยนะก็ใช้คำพูดอย่างเงี้ยว่าก็บอกแม่ว่าแม่แม่เดี๋ยวหนูขอใช้เท้าล้างจานได้ไหมแม่เหตุผลของเขาก็คือว่าเขาอิ่มมากจะก้มลงไปล้างเนี่ยมันล้างไม่ไหวใช่ไหมแม่ก็โอ้เด็กฟังแล้วลูกอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมโอ้โหก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยนะถ้าแม่ลุกได้ถ้าแม่จะตีเลยแค่เข็บตัวนึกออกไหมครับพี่สีนาขนาดลูกเนี่ยก้มไม่ลงเพื่อที่จะล้างจานนะจะต้องใช้เท้าล้างจานแต่แม่หนักกว่านั้นอีกนะคือลุกไม่ไหวเลยด้วยซ้ำคือกินจู่เหมือนกันแม่ปูกับลูกปูอย่างที่เราเข้าใจดีผมเข้าใจว่าเราต้องพยายามเน้นเรื่องของแบบอย่างเรื่องของตัวอย่างเรื่องของผลประโยชน์ของการทำความดีชี้ให้เห็นโทษของการทำความชั่วกันอย่างเรียกว่าถ้าจะใช้ภาษาให้มันดูทันสมัยหน่อยก็ต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติเลยว่างั้น ก็รณรงค์กันอีกรอบหนึ่งนะคะ ต้องรณรงค์อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่อง ค ่ ะ นะครับ ถึงเวลาแล้วที่เราจะรณรงค์ให้เรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ ครับ เพื่อผลิตคนดีขึ้นมาในระบบนะคะ ครับฉะนั้นบางทีในใจผมเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราจะรู้ทิศทางหรือว่าเราจะรู้เป้าหมายของคนดีเนี่ยเราต้องรู้ที่มาของรากศัพท์ซะหน่อยนะพี่สิรินะ ยังไงคะ คนดีเนี่ยมันมีหลายคนหรือหลายระดับระดับใหญ่ๆที่สุดก็คือในระดับสังคมของเราเนี่ย ค ำว่าคนเนี่ยมันมีคนดีมันมีสองอันนะพี่สิริน ะ ฟังดูดีๆฟังแบบวิเคราะห์คนดีก็คือคนดีๆคนในที่นี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลอะไรน ะ แต่เป็นกิริยากิริยาของการคนนะพี่สิรินะ คนดีๆแล้วก็จะได้คนดี หมายความว่าในสังคมเนี่ยมันมีทั้งคนเลวแล้วก็คนดี แน่นอน หรือว่าในสังคมเนี่ยมีทั้งคนที่มีรูปแบบแปลกๆนะอาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มีความหลากหลาย ค่ะ งั้นเราทำยังไงเนี่ยจึงจะมาคนนะผสมปนเปกันคนกันให้มันเข้ากันเหมือนอาหารที่เราแต่ละอย่างที่เรานำมาผสมกันอย่างต้มยำกุ้งนี้นะ ค่ะ ถ้าเอาอาหารแต่ละอย่างมากินแยกกันแยกกันแยกกันแล้วก็ให้มันเข้าไปรวมในท้องมันก็เป็นต้มยำกุ้งเหมือนกันแหละ ค่ะ แต่ถามว่ามันเป็นรสชาติของต้มยำกุ้งจริงไหมมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมแต่ละถ้าเราเอามาใส่รวมกันรวมกันทีละอย่างละอย่างนะด้วยการใช้ความร้อนด้วยการคนด้วยการเติมในสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ย ค่ะ เราก็จะได้ต้มยำกุ้งรสแซ่บนะนี่ก็คือใช้การคนก็คือการใช้กลวิธีในการรวบรวมเข้ามานะฮะที่จะทำให้ได้รสชาติหรือว่าได้สังคมที่ดีคนในสังคมที่ใหญ่เนี่ยมันก็มาจากสังคมที่เล็กที่สุดก็คือเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลก็คือเรื่องเฉพาะตนนะในตัวคนเราเนี่ยหรือว่าในตัวมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีขันห้าเหมือนกันนะฮะมีส่วนผสมทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมต่างๆเราจะใช้อะไรเป็นตัวคนก็คือทำยังไงตัวเราเนี่ยจึงจะออกมาในทิศทางที่เรียกว่าเป็นคนดีได้ใช่ไหมผมเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวสตินะสติสัพพัญญาเนี่ยนะเหมือนไม้พายไม้พายคนเอากุศลธรรมกับอกุศลธรรมดีไม่ดีของเราให้มันผสมปนเปกันให้มันได้สัดได้ส่วนให้มันทำให้มันเกิดคุณค่าขึ้นมาได้จริงๆเนี่ย เราเรื่องกายเรื่องใจของเรามาใช้ประโยชน์โดยการใช้สติเป็นไม้พายนี่นะผมว่าเราจึงจะมีโอกาสในการได้คนดีจริงนะคือคนดีตั้งแต่ระดับปัจเจกชนเลยก็คือตัวเราเอง ค ่ะนะครับไปจนถึงเรียกว่าครอบครัวไปจนถึงสังคมนั่นในแง่ของการที่เราจะได้คนดีขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าสังคมดีขึ้นมาสักสังคมหนึ่งเนี่ยมันมีหลายทิศทางนะพี่ศิษย์นะซึ่งมันต้องทำพร้อมๆกันคือทำจากใหญ่ระดับมหาภาคลงมา ต้องเป็นกระบวนการ ครับเป็นกระบวนทัศน์เป็นกระบวนการเป็นวิสัยทัศน์ที่เขาชอบพูดกันเนี่ย คำยากๆทั้งหลาย จากรัฐบาลจากทุกกระแสจากทุกวงการลงมาจนถึงระดับ บูรณาการ แล้วจากระดับเล็กคือระดับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ครอบคนขึ้นไปครอบครัวขึ้นไปประสานกันอย่างเป็นจังหวะเป็นแล้วรอบคลื่นที่ว่ามันสืบเนื่องกันเนี่ยมันจึงจะไปรอดนะพี่สิงห์นา แต่ทุกวันนี้ ไม่งั้นนี่เราคงหวังรอดไม่ได ้ค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยค่ะบ้านก็โทษโรงเรียนโรงเรียนก็โทษบ้าน ครับ ค่ะวัดก็ไปโดนโทษด้วย แล้วสุดท้ายก็ถูกทำโทษด้วย ค่ะสังคมก็โดนโทษอีกทีว่าสังคมก็ไม่ดีก็เลยทำให้บ้านวัดโรงเรียนพลอยแย่ไปด้วย ครับ สุดท้ายทั้งบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ชุมชนต้องรวมตัวกันค่ะเพื่อจะผลิต ม พส.นะคะค่ะก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันประกาศราชนีแหละ